no 00 al 46011 contra el capitalisme i l'explotació. Acció directa. No hi ha joc a la indiferència. Zapatero, ¿qué pasa? No eres el més demócrata. Fresa en el poder d'una posició demagoga estrepitosa. Ja on està la teua esquerra, la que es manifestava contra l'OE i la guerra. La mentida no va durar eternament. No ens aneu a enganyar més. La societat es rebel·larà contra el govern perquè lleta diners al banc no es soluciona res. Que no escolten mentides, van acabant els seus dies. No van a manipular me les nostres vides. Que no escolten mentides, van acabant els seus dies. No van a manipular me les nostres vides. Capitalisme és crisi, que no t'enganyen. Anem preparats per a que no ens hi sape. Capitalisme és crisi, que no t'enganyen. Anem preparats per a que no ens hi sape. Criminalitzeu els immigrants com a cap de turc. Criminalitzeu els moviments socials i el seu conjunt. Antisistema és el vostre adjectiu, però no funcionarà més aquest conjunt. I tots som terroristes per a la premsa. Mi ha vist tocar a mi de pertanyer a ETA. 36 joves detinguts, esclerria, no hi ha. Utilitzeu els mateixos mètodes que la dreta. La dreta. Que no escolten mentides, van acabar els seus dies. No van a manipular me les nostres vides. Que no escolten mentides, van acabar els seus dies. No van a manipular me les nostres vides. Capitalisme és crisi, que no t'enganyen. Anem preparats per a que no ens hi sape. Capitalisme és crisi, que no t'enganyen. Anem preparats per a que no ens hi sape. Venuta aquella cosa que menys ens importa. El treball aferra, la hipoteca ofega, l'amor no espera. Línia del metro, la Wola 5. Passant els barris que queden de l'oblit. No arriba a la vista a veure Sant Marcelí. Trista ironia darrere del cementeri. Comencen llavors les ciutats dormitori. Es caracteritzen per la falta de territori i el somriure apagat de la seua gent. Les grues de cor en el nostre cel. On quedarà el camp de Torre, Nord de Picany i els tarongers. Vida loca dels moderns, el meu municipi. Immigrants i obrers, benvinguts a allò que els polítics denominen Horta Oest. Que no escolten mentides, van acabant els seus dies. No van a manipular me les nostres vides. Que no escolten mentides, van acabant els seus dies. No van a manipular me les nostres vides. Capitalisme és crisi, que no t'enganyen. Anem preparats per a que no ens hi sape. Capitalisme és crisi, que no t'enganyen. Anem preparats per a que no ens hi sape. Per a que no ens hi sape. Per a que no ens hi sape.